roli, której można ucieszyć się tym, że inni realizatorzy, aktorzy zrobili coś wspaniałego i że taka przestrzeń, którą juror musi mieć w sobie i tak też ten nasz skład wspaniały jurorski, jeśli chodzi o właśnie jurorów teatru radiowego, że wszyscy my mamy taką w sobie wrażliwość, że bardzo te rozmowy skupiały się naprawdę na tych słuchowiskach. Nie było rozmów, które miałyby świadczyć o tym, że ktoś szczególnie chce zaznaczyć swoje ja, które nie dotyczy koniecznie sensu, czy nie dotyczy koniecznie sposobu realizacji, czy gry aktorskiej. Więc ta przyjemność z możliwości obdarowywania docenieniem jest dla mnie przynajmniej osobiście czymś szczególnie cennym, bo to uczy takiej czułości w ogóle w spojrzeniu na to, co robi drugi człowiek i uczy takiej pokory jednocześnie wobec tego, że no już sama też jestem oceniana i rozliczana przez widzów przede wszystkim ze swojej pracy, ale że jeśli się ma takie nastawienie takiej otwartości, takiej pogody ducha i w ten sposób się słucha słuchowisk w tym przypadku, czy ogląda spektakle teatru, telewizji, to daje szczególną satysfakcję i bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona właśnie do tej roli. Też cieszyliśmy się, kiedy usłyszeliśmy, że jesteś jurorką, bo wiedzieliśmy, że będziesz z sercem też, uchem, sercem, głową, no ale to taki żarcik, natomiast nie unikniemy podania przynajmniej niektórych laureatów, nie dlatego, że selekcjonujemy ze względu na coś, po prostu braknie nam czasu na prezentację wszystkiego, gala trwa ponad 2 godziny, spróbujemy to zrealizować inaczej niż podczas uroczystości, czyli powiemy o tym, no, kto dostał tę wielką nagrodę. I takie pytanie B, ale coś tam otwiera, czy był wielki problem z wyborem? Oczywiście to zawsze jest bardzo trudna decyzja. Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, muszę powiedzieć o tym, że wyłonienie w ogóle słuchowisk, które znalazły się w ramach repertuaru festiwalu, było bardzo trudne. Było kilka słuchowisk, które nie znalazły się w programie festiwalu, a w moim przekonaniu były absolutnie wspaniałe i godne tego, aby tutaj się znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o Grand Prix tu, nie mieliśmy, tak zdradzę kulisy naszych rozmów, wątpliwości, ponieważ słuchowisko, które zostało nagrodzone, jest bardzo pojemne, bardzo przejmujące. A jeśli chodzi o samą realizację, zawiera w sobie i dokument, i fikcję, i dosyć szeroką możliwość właśnie przestrzeni dźwiękowej i samego gatunku, powiedziałabym także. I powiedzmy, że jest to Siostra Hioba, tekst Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, realizacja akustyczna Maciej Kubera, muzyka Piotr Mos ze wspaniałą obsadą aktorską. Tu byliśmy właściwie jednomyślni, bardzo szybko zapadła decyzja właśnie o tym słuchowisku jako słuchowisku nagrodzonym roku. W największym skrócie to rzecz o Barbarze Sadowskiej, co bardzo symptomatyczne, bo oprócz tego też na festiwalu był monodram Agnieszki Przepiórskiej, która była obecna na gali. Cieszyłabym się, gdyby ona otrzymała nagrodę, ale przybyła na festiwal, mimo że nagroda powędrowała do autora scenariusza. Agnieszka Przepiórska prezentowała na tym festiwalu monodram Historia Barbary Sadowskiej, czyli W maju się nie umiera, więc mogliby Państwo z dwóch stron i wizualnie i poprzez radio do tej historii bardzo, bardzo szczególnie zbliżyć się. Poetka, matka Grzegorza Przemyka. W największym skrócie w telewizji Agnieszka Przepiórska i no jeszcze w żywym planie, bo to jest rodzaj przeniesienia, a w radiu Anna Dyreszowska. To pokazuje zresztą, patrząc na repertuar słuchowisk, ale też właśnie spektakli telewizyjnych, jak bardzo ta niedawna historia staje się tematem ważnym dla twórców. Wiele tematów dotyczy właśnie sytuacji, które nie są z dalekiej przeszłości, które doskonale pamiętam, albo no właśnie, które dalej są, można powiedzieć, obserwowane przez historyków, które są niejednoznaczne często. W związku z tym, no to jest bardzo ciekawy festiwal i bardzo ciekawy czas też w ogóle w teatrze, bo właśnie te spektakle, powiedzmy, teatru, telewizji często były przeniesieniami z realizowanych na deskach różnych teatrów w całej Polsce spektakli. I... Tak jak oba spektakle nagrodzone w Grand Prix w tej sekcji telewizyjnej, czyli i musical 1989 i Zapiski z wygnania z Teatru Polonia. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie tego festiwalu, z czego bardzo się cieszę. Otóż pojawiło się dużo słuchowisk dla dzieci, to znaczy ta przestrzeń realizacji opowieści dla dzieci na terenie Randia. 7 słuchowisk, natomiast to i tak już jest wspaniale, bo to jest znacznie więcej niż było jeszcze chwilę temu, więc mamy tę tendencję rosnącą, co jest bardzo pocieszające, bo te słuchowiska, które mieliśmy okazję słuchać w tym roku, naprawdę są mądrymi, pięknymi, wrażliwymi realizacjami. Mało tego, one są zrealizowane zarówno w sposób klasyczny, czyli takiej formule, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale także lekko eksperymentujące, nie będące w taki oczywisty sposób bajkami, czy po prostu opowieściami bardzo takimi przewidywalnymi. I to też jest bardzo dobre, to jest bardzo ważne, żeby realizować takie słuchowiska w znacznie większej ilości, bo przecież potem ci młodzi słuchacze, te dzieci sięgną po słuchowiska dla młodzieży czy dla dorosłych i będą naszymi wiernymi słuchaczami. Tak dużo rozmawialiśmy o naszym jedynym w konkursie słuchowisku, że nie wiem, czy zajmować czas. No niemniej ogromnie się cieszę, bo wysyłając to słuchowisko na Festiwal Dwa Teatry, miałam absolutne przekonanie, że jest to wybitne słuchowisko. Dodajmy jeszcze raz, podkreślmy, to nie powstało w Teatrze Polskiego Radia. To jest produkcja Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To jest eksperyment, to jest audioteatr i dostaliśmy po prostu prezencie. Oczywiście zrobiliśmy też pewien prezent Laboratorium Zamku Ujazdowskiego, no bo więcej osób mogło posłuchać pań obu nagrodzonych, pani Anny Seniuk i Olgi Sarzyńskiej. To wspaniałe, przejmujące słuchowisko. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji słyszeć, proszę odnaleźć to słuchowisko. Będzie powtarzane, no nasza duma w jakimś sensie. Koniecznie, nie tylko ze względu na wspaniałą kreację obu aktorek, ale przede wszystkim na temat przerażający, bardzo aktualny, zwłaszcza kiedy się ma dzieci, dorastające dzieci, albo już wkraczające w dorosłość, to ta troska, ten lęk o to, aby wyszły w swoje życie w sposób, powiedziałabym, zdrowy i przynajmniej dający szansę na szczęście, to jest coś, co naprawdę może bardzo dotknąć. Jest bardzo mądre, bardzo piękne i znowu wspaniale napisane przez Tomasza Mana. No i nie chciałabym zapomnieć o tym, że również region przedstawił, czyli regionalne rozgłosie swoje słuchowiska. Było ich niewiele. Radio dla Ciebie, Radio Kraków, Radio Rzeszów, Radio Białystok. I tutaj też Państwo nagrodzili, to krakowskie wiele nagród otrzymało, a to Radio dla Ciebie, czyli Aleksandry Głogowskiej, niedokończona powieść młodego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, adaptowana, no taka perełeczka, urokliwa. Zabawne, bo wszystko poza tym było bardzo poważne w teatrze. Nie mieliśmy okazji, żeby pośmiać się. No to takie z Gombrowicza, z Ferdy, córka wzięta. Wspaniałe i w ogóle wspaniałe słuchowisko i tekst do tego, aby pobawić się w kreacje aktorskie. To zresztą dlatego też ta postać fryzjera, nie główna, druga planowa rola Piotra Adamczyka. Nierozpoznawalna. Nie, zupełnie nierozpoznawalna, naprawdę. Trzeba się dobrze wsłuchać, aby rozpoznać. To jest tak wspaniała kreacja i tak stylu i tak z epoki, że w zasadzie, tak jak mówimy, że w teatrze radiowym to, w jaki sposób interpretuje aktor, to jest wszystko, to jest scenografia, to jest kostium, to w tym przypadku właśnie roli Piotra Adamczyka to jest mistrzostwo. Mistrzostwo dowcipne w formie, w stylu, wspaniała, wspaniała rola. A jeżeli chodzi o to krakowskie, bardzo krótki był tytuł, ja gubiłam się troszkę, bo nie wiedziałam, jak go interpretować, nie znając jeszcze ci. Rzeczywiście tytuł wydaje się niewdzięczny, zwłaszcza kiedy słyszymy go na antenie radia. Ci. Ale ten tytuł jest bardzo adekwatny do treści i tu z kolei znowu mamy opowieść, która i przejmuje, i która powoduje, że mamy szansę zastanowić się nad sobą samym, jak reagujemy na to, co się dzieje wokół nas i jaka jest konsekwencja tego, kiedy nie reagujemy albo reagujemy inaczej, niż to by mogło być dobre dla nas samych i dla wszystkich. I też wspaniałe, mądre, przejmujące słuchowisko, więc myślę, że ten festiwal z tym repertuarem, z tymi realizacjami, które mieliśmy okazję słuchać i oglądać, jest naprawdę dobrym festiwalem. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Tak miło było, tak krótko, No państwo dłużej pracowali nad tym, ja wiem. Anna Wieczór, wielokrotna laureatka Festiwalu Dwa Teatry, reżyserka zarówno słuchowisk, jak i widowisk. Pracuje także w Teatrze Żywego Planu, a nawet wyreżyserowała kilka filmów. Aniu, jesteś wielka. Każde spotkanie z tobą jest piękne, a szczególnie jak się patrzy na Sopot. No to tyle. Był akcent bardzo smutny, tragiczny pod koniec, bo dotyczył tragicznej śmierci operatora Arkadiusza Tomiaka. Festiwal pożegnał go. Tak. Zanim się dowiedział, postanowił wręczyć mu nagrodę. Za realizację zdjęć do teatru, telewizji. I to była kobra, to było śmieszne. Powiem ci, jak zginął, to dotyczyło oczywiście rozwiązania zagadki kryminalnej. Nie komentujmy. Przepraszam, że zajęłam ci czas, ale to jest nasza praca, tak? Bardzo dziękuję. 10 minut po pierwszej. Mariusz Malec jest nadal z nami. Też żegnałeś swojego kolegę. Drodzy Państwo, śmierć Arkadiusza Tomiaka to więcej niż odejście wybitnego operatora. Dla mnie to jest po prostu śmierć przyjaciela. I rzeczywiście wracałem z dwóch teatrów po to, by go pożegnać po prostu na warszawskich Powązkach. No cóż, przygotowaliśmy razem film. Ta śmierć przerwała proces. Byliśmy w momencie dokumentacji. Eksplikację operatorską dostałem w niedzielę, a w poniedziałek miałem z Arkadiuszem rozmawiać o tym. Już nie miałem szans. Ja minęły 2 tygodnie, nie umiem się z tym pogodzić. No wiem, że to się zdarzyło i temat jest zamknięty, ale jeżeli Państwo patrzycie na nasze środowisko, to jego pożegnanie było takim wspólnym spotkaniem wszystkich, gdzie wszyscy czuliśmy ból, pustkę, ponieważ każdy, kto spotkał się z Arkiem Tomiakiem, został przez niego czymś obdarowany. To była chodząca radość i chodzący talent. Bardzo rzadkie połączenie, myślę, że nie tylko w naszej branży filmowej. Niezwykły człowiek, wspaniały ojciec, mąż i wybitny artysta. Najtrudniejsze połączenie. I on to wszystko w sobie miał. Odszedł mając 55 lat. W takim szczytowym uderzeniu. Laureat wielu nagród. No a dla mnie, mówię, przyjaciel. Przed wielu laty w Sierra Leone kręciliśmy dokument i obiecaliśmy sobie, że zrobimy film fabularny razem. No i właśnie za 2 miesiące powinny się rozpocząć do niego zdjęcia. Tak pomyślałam, że życia nie starczy na to, żeby umieć pogodzić się z tym, że żyjemy właśnie pomiędzy festiwalem, a właśnie takim bardzo smutnym pożegnaniem. Że na tym festiwalu ogłaszamy 30 kilka nagród po to, żeby pożegnać artysta, a potem przejść na bankiet. Przepraszam. Tak, to rzeczywiście jest taki moment, w którym te płyty już nie polityczne, tektoniczne się zderzają i musimy realne z nierealnym połączyć. I to jest trochę tak, że ta pustka towarzyszy nam. Ja mówię, straciłem przyjaciela, więc u mnie to będzie trwało bardzo długo, a nie wiem, czy to w ogóle można się pogodzić z taką śmiercią. I to jest część festiwalu, bo Festiwal Dwa Teatry nosi sobie też taki, zawsze nosił moment pamięci o tych, którzy odeszli w minionym roku. I jeżeli jesteśmy teraz w takim momencie rozmowy, to jeszcze 30 sekund dosłownie o tym. To jest rzeczywiście tak, że to była liczba zatrważająca osób. Że z każdym rokiem tych naszych przyjaciół, którzy odchodzą, przybywa. Przecież nie byli tam wszyscy, a było ich wielu. I to jest jeden aspekt, a drugi to Arkadiusz był po prostu najmłodszy. On wyglądał jak dziecko ludzi, którzy w szlachetnym, długim dystansie wieku docierają do kresu, tak? A to był młodzieniec, no mówię, także to taka to katastrofa właściwie. Ale też przypomniałeś mi, przepraszam, bo tak próbuję teraz mięciutko przejść do następnego wątku, że rzeczywiście pokazywane były na początku tak, tej gali, tak, tak. zdjęcia tych, którzy odeszli. Nie tylko zatrważająca aktorów, liczba, a tak było naprawdę. Ich bardzo wielu. Tak. Był też Stanisław Radwan przecież. Oczywiście. Czy nie było chyba tylko Jana P. Kaczmarka, na tak, co zwrócił. Tak, z wielkich, którzy tak. nas opuścili, a którzy zabrakło. Też tworzyli tak, teatr. Oczywiście zabrakło jego. Teraz 15 minut po pierwszej. To jest taka noc, noc 27, dla mnie ważna, na 28 czerwca. No, kocham ten czas, a z drugiej strony tak gdzieś ta melancholia pod spodem buzuje. No, trzeba sobie z tym umieć jakoś poradzić. To powiem, że słuchają nas aż dwaj panowie, pan Paweł, prawda, i pan Michał. Serdecznie panów pozdrawiam. Pomijam oczywiście, bo już wymieniłam wspaniałe panie, które są z nami, pani Beata i pani Edyta. To teraz będzie troszkę już zabawniej. No właśnie, szukałam tego pomostu, tej możliwości przejścia, gdybym miała muzykę odpowiednią, no ale akurat tego pani redaktor nie przewidziała i jakoś nie przygotowała. Ale to jest element radia na żywo, drodzy państwo. Tak, to teraz to, czujecie państwo, jak że życie, to właśnie prawda? Doszło do takiego momentu, z którego się niełatwo wychodzi. Tak. Dobrze, to teraz tak. Ferdydurkę. Zrealizowałeś Ferdydurkę przedpremierowo w Teatrze Atelier, znanym państwu doskonale. O, będzie ładne przejście. Mianowicie, proszę otworzyć, przepraszam, otworzyć stronę trójki w komputerze. Ten język trochę jest mi obcy. I tam jest zdjęcie. Zdjęcie wykonywała pani redaktor z ogromnym oddaniem. I ono jest tajemnicze. Tam są takie otwarte drzwi, ogromne wrota w zasadzie. Za tymi wrotami jest jakaś kawiarnia. Tak, to jest klub Atelier po prostu. A za tą kawiarnią, czy raczej przed nią, z punktu widzenia morza, jest plaża i morze. No i jest jakaś taka dziennikarka, która nagrywa chyba aktora, bo z kucykiem tak stoją blisko tych drzwi. To po prostu... Są drzwi, które są to drzwi jedyne w całej Polsce, wrota jedyne w całej Polsce, bo one tak łączą scenę Teatru Atelier z klubem Atelier. I bardzo rzadko to się zdarza, ale te wrota są otwierane i wtedy to jest prawdziwa magia. To tak jak z tym otwieranym dachem w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Ja się zawsze potwornie wzruszam. No i oczywiście po nagraniu o Ferdydurkę, tej przedpremiery, no, to wszystko trudno opowiedzieć, te wrota zostały otwarte. I no ja to sfotografowałam. No więc to jest na naszej stronie, proszę państwa. Tak to wygląda i można się wzruszać. Także kto ma komputer, bardzo proszę, lub telefon, lub coś podobnego, może zobaczyć te wrota. O, to jest taka strona, która opowiada o tym, co dzisiaj dzieje się w Trójce pod Księżycem. No troszkę inaczej niż rzeczywiście zaplanowałam. Ferdydurkę. Będzie pytanie, które zadam naszemu gościowi Mariuszowi Malcowi. Jakich użył chwytów, no by no, po prostu, jak to powiedzieć, zdobyć publiczność. Najpierw tę w Teatrze Atelier, no a później w Teatrze Radiowym, czyli... żeby no, ucieszyć słuchaczy pierwszego programu, bo tam odbędzie się premiera. To ja ci pomogę, Mariuszu. Będzie taka mała scenka. Sprawdzaliśmy to wielokrotnie. Ktoś zna początek Ferdydurki, ktoś zna koniec, ktoś zna środek. Żeby zadowolić wszystkich obecnych tu na sali, będzie i środek, i początek, i koniec. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, to jest i bardzo przyjemna przygoda dla was, i bardzo trudna. Bo my oczekujemy od was współpracy. W związku z tym, drodzy państwo, uczymy się teraz haseł i będziecie się po prostu na nie załapywać. Zakładam, że Ferdydurkę czytali wszyscy, prawda? Więc jak Józio powie nie Belfer, nie Belfrem, to my natychmiast po nim, za moim podniesieniem ręki, powiemy to samo. I to sprawdzamy od razu. Przyjmijmy, że to jest Józio. Nie Belfer, nie Belfrem. Nie Belfer, nie Belfrem. Dynamicznie, drodzy państwo, to jest ostra sztuka. Józio miał 30 lat, dźwignia opadła mu do 17. Jedziemy jeszcze raz. Już teraz tylko wy. Nie Belfrem, nie Belfrem. Tak jest. I tego się nauczyliśmy na pamięć. Aby... Wyciągam papier z szuflady i oto poranek nastaje. Słońce zalewa pokój. Służąca wnosi ranną kawę i bułeczki, a ja pośród form błyszczących... Nel mecco del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva obscura che la dritta via era... I cyzelowanych zaczynam pisać. W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony. Nagle dzwonek się rozlega. Służąca otwiera, we drzwiach ukazuje się nauczyciel Pimko, kulturalny filolog z Krakowa. Ale co to? Nie tylko więc siostrzeniec, ale i autor. Widzę, że próbujemy naszych sił na niwie. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, autor. Zaraz przejrzę i zachęcę. Na Boga, tylko nie Belfer, nie Belfrem. Nie Belfer, nie Belfrem. No, Juziu, chodź, pójdziemy do szkoły. Do jakiej szkoły? Do szkoły dyrektora Piórkowskiego. Pierwszorzędny zakład naukowy. Są jeszcze miejsca wolne w szóstej klasie. Ale do jakiej szkoły? Cip, cip, cip, cip, cip, cip, kurka. Zasmarkany nosek, maluś, maluś. Cip, cip, cip, cip, cipuchna. Juzio, Juziunio, Juzieczek. Małe to takie, małe to takie. Cip, cip, cip, cip, pupcia, pupcia. Pupcia! Pupcia! O, proszę państwa, to tak będzie w pierwszym programie Polskiego Radia. Zazdrościmy, tam będzie premiera, a my zrobiliśmy taką wielką promocję. A pozyskaliśmy, a mamy swoje źródełko, mamy, żeby pozyskiwać. To niewiarygodne, drodzy państwo, ponieważ... To, że fragmenty słuchowiska są dostępne, no to mogłem się domyślać na etapie przedmontażowym. Ale to, że Baszko masz nagranie próby, no to zwyczajnie zawstydza. Drodzy państwo, taka jest technologia. No tak miało być, przecież mówiliśmy, uda się, to będzie. Tak, tak, właśnie. To była ta niespodzianka, bo nie wiedziałem, czy się uda. I jak państwo słyszeliście, udało się. Drodzy państwo, tak pracujemy przy tych słuchowiskach na żywo, by widz był kimś więcej niż słuchaczem, odbiorcą, by współtworzył z nami to słuchowisko. W wypadku Ferdy Durkę, no po prostu ja byłem takim dyrygentem, czy też może zawiadowcą stacji, która przepuszcza pociągi, i te pociągi to były hasła, które wypowiadali aktorzy, a widownia przez cały czas, co chwilę jedną lub dwie, właśnie Belfrem, czy legendarną pupą, czy też marzeniami o majtasach i majteczkach wspierała ciąg zdarzeń, by ta Ferdy Durkę, no brawurowo, znowu to słowo niech się pojawi, pędziła ku znanemu państwu finałowi. No i jak państwo widzieliście, to się powiodło, tak? To znaczy widz aktywny jest zupełnie innym słuchaczem. Tam jest można też zobaczyć aktorów. I to pięknie, Baszko, powiedziałaś o pracy Tomasza Manna, że to jest taki audioteatr. I my też staramy się, by to było więcej niż jeno tylko odczytanie z kartki słów tam zapisanych, więc my tego Gombrowicza też przygotowujemy. Znowu można nawiązać do Podstoliny rok wcześniej, czy do Pragmatystów, i staramy się aktorskimi działaniami, interpretacją dojść tak daleko, jak się da. Niektórzy mówią, że to pierwsza generalna. Jeszcze zabrać im ten tekst, niech się nauczą do końca i właściwie mamy gotowy spektakl. Drodzy państwo, staramy się po prostu was wciągnąć w coś niezwykłego, tak? To nie jest tylko zaproszenie do lektury Ferdy Durkę, bo to w księgarni jest na półce i czy audiobookiem można się wesprzeć. Natomiast myślimy o takiej interaktywnej przygodzie z wybitnym tekstem. No i to Ferdy Durkę jest kolejnym stopniem. Podstolina utworzyła relację z widzem, słuchaczem, a Ferdurkę to pogłębiło, bo tu już była bardzo aktywna współpraca i dużo radości, dużo śmiechu. No tak, tak, bo mieliśmy szansę zabawić się. Bo w przypadku Fredry, to już jakby co było śmieszne, to już było śmieszne. Tak, tak. I już w zasadzie nic nas tak bardzo nie bawi. Tak, a tutaj jest ogromne spektrum możliwości, bo Gombrowicz utalentowany bardzo tych słów, które bawią, wzruszają, zaskakują... Po prostu w Ferdurkę umieścił nieskończoną właściwie ilość. I możemy po prostu tym manewrować. Oczywiście w zależności od adaptacji. No ta jest taka, że jak obiecałem widzom, ma początek, środek i koniec. Ale oczywiście nie może mieć wszystkiego. Więc przeprowadzamy Józia według schematu, który państwo pamiętacie. Trafia do szkoły, do 6 klasy, choć ma 30 lat. Potem musi znaleźć się na pensji u legendarnej pani inżynierowej Młodziakowej. No i ze swoim kolegą z klasy, Miętusem, w końcu ląduje na takiej wiejskiej, właściwie to jest w dworze wuja Konstantego i szalonej ciotki. I tam to się wszystko prawie kończy. Prawie kończy, bo jest jeszcze ucieczka takim finałem z dworu, już opanowanego przez dziki, ciemny lud. I to jest Zosia, czyli córka wujostwa, i on ku finałowi, ku tym słynnym zdaniom, które też już tydzień temu padły. Koniec i bomba, a kto czytał, w naszym wypadku, a kto widział, ten trąba. A, kto widział i słyszał. Właśnie, i słyszał, tak jest, jeszcze tak. No właśnie, tak sobie pomyślałam, że gdybym ja taką adaptację realizowała, to najpierw wyrzuciłabym bez żadnej wątpliwości, czy żadnych wątpliwości, rozdział czwarty, przedmowa do Filidora, dzieckiem podszytego, tak. Rozdział piąty, Filidor, dzieckiem podszyty, to jest kilkadziesiąt stron, oraz rozdział jedenasty, przedmowa do Filiberta, dzieckiem podszytego, i rozdział dwunasty, Filibert, dzieckiem podszyty. No i drodzy państwo, i Filidor, i Filibert opuścili pokład naszej adaptacji. I to bardzo pomogło, prawda? Natychmiast, tak, bo wtedy ta powieść skraca się tylko do 160 stron. Jak państwo wiecie, dalej to jest 160 minut. Już wtedy naprawdę jest niedużo, żeby z tego zrobić 60 czy 40, prawda? Także... 40 dla trójki, gdyby to było, prawda? Tak. A zastanawiałeś się, przepraszam, nie przygotowałam cię na to pytanie, może to nie elegancko, proszę. Czy zastanawiałeś się, jaką rolę pełnią Filidor i Filibert w tym? Dla mnie to są symultaniczne światy, które... Jesteś filozofem, więc trochę więcej mam odwagi. Nie, ale to absolutnie, ja jestem panu Witoldowi Gombrowiczowi wdzięczny za to, że takie tam są rozdziały, i to tak naprawdę tam są dwie powieści. Dwa niezależne byty stworzone. Byty, które... Filidor i Filibert to raczej takie rozprawki filozoficzne. Właśnie, to nie jest, drodzy państwo, klasyczna narracja, tam bohater, tak jak nasz Józio, nie przesuwa się z miejsca w miejsce. To trzeba państwo, drodzy, przeczytać, by zobaczyć. To jest rodzaj taki... Zakładam, że większość, czytając tę książkę, pomija te cztery rozdziały. Ja myślę, że to jest troszeczkę jak opis przyrody nad Niemnem. Ja mam takie wrażenie, że tak... Wolę opis przyrody. Ale że tak skaczemy, że tutaj pani Orzeszkowa się uśmiecha, no bo wie, po co pisała owe opisy. I to myślę, że Witold też wie, dlaczego prowadził Gombrowicz tak narrację. Ale to jest taki parafilozoficzny traktat. Czyli to nie jest ta historia, którą zapamiętaliśmy na pewno. Czyli to nie jest to moje Ferdurkę, do którego państwa zaprosiłem. No, aczkolwiek podszytość dzieckiem oczywiście jest tutaj... Nie, podszytość dzieckiem jest kluczowa, bo by to pojąć... Ja sam się zawstydziłem, słuchając tego, jak skróciłem tą dźwignią z 30 roku do 17, która opadła tak na próbie. Ale rzeczywiście tak jest. Przecież to był pamiętnik okresu dojrzewania i tak dalej, czyli ten problem niewinności, problem odczytania pierwszej literackiej pracy Witolda tu zalega, tak? On, Ferdurkę, rozlicza się sam sobą sprzed chwili i to on ma te 30 lat. Także nasz Józio, oczywiście, jak już państwo wiecie, to przecież jest też alter ego pisarza. Czyli Jędrzej Hycnar, który kreuje tę postać, wchodzi w pewnym sensie w swoisty dialog z samym sobą. I to jest trudne w teatrze radiowym na żywo, ponieważ odsłaniając kulisy teatru radiowego nie na żywo, to gdybym miał Jędrzeja Hycnara jako Józia i Jędrzeja Hycnara jako narratora czy pisarza, to bym absolutnie odrębne, zupełnie różne przestrzenie dźwiękowe im obu dał. Tego w teatrze na żywo radiowym nie było, jeśli nie byliśmy w stanie zrobić, więc to swoim talentem Jędrzej Hycnar bardzo wyraźnie stawiał cezurę w danym momencie kreacji, czy jest Józiem, czy jest narratorem popychającym akcję do przodu. Mhm. I to jest, no, to jest właściwie teraz ukłon w stronę kunsztu. To jest młody aktor, wybitny aktor, który wspaniale tym głosem, tym narzędziem operuje i myślę, że to było czytelne, kiedy byliśmy z Józiem, a kiedy byliśmy z narratorem, czyli w pewnym sensie z Witoldem Gombrowiczem, który prowadzi nas, czytelników, słuchaczy, widzów i trochę się przecież z nas śmieje, bo ta gęba i pupa to nie jest tylko to, co się Józiowi przydarzyło, ale to jest przede wszystkim to, co się nam przydarza. Właśnie słuchaczom, czytelnikom, widzom. Ja mam nadzieję, że troszkę tego też poczuli państwo, którzy byli z nami w atelier w ów dzień. Mm-hmm. Jędrzej Hyzna, czyli Hyznar młodszy, czyli junior tak zwany. Tak zwany junior, czyli brat Marcina, którego może lepiej państwo znają. Obaj jednakowo utalentowani, zresztą mają podobną melodię w głosie. Tak, to prawda. Czyli podobne, najkrócej mówiąc, głosy. Wyglądają trochę różnie. Natomiast to rzeczywiście zdolne chłopaki. No, obaj po prostu, są, ale to tak los był łaskawy, że cała obsada to były super zdolne dziewczyny i super zdolni tak. Panowie. Siedmioro? Ośmioro. Ośmioro aktorów. Ośmioro. Tak. To teraz, żeby było milej im, bo nas oczywiście cała ósemka słucha na czele z Trzaską, Mikołajem. Tak, Mikim. To państwo słyszeliście te wspaniałe muzyczne szalone dźwięki. Pobekiwania. Tak. To jest klarnet basowy. Lub saksofon basowy. Oj, to może nie narażajmy to się. To Mikołaj, ale to ja jestem to. Śpią, a mylą się patrząc na ten instrument, także tylko Mikołaj Trzaska wie, na czym gra. Natomiast to jest zaczarowane połączenie jego z tym instrumentem, bo to jest coś więcej niż to, co nam się kojarzy z jednym instrumentem. I to jest coś więcej niż grające. Absolutnie, to gada. Prawda? Tak, absolutnie, to gada samo sobą, nawet chodzi w dialog. Komentuje. Tak, to jest, ja zawsze się dziwię, czy on nad tym zapanuje i jednak udaje się. Także to jest dla mnie samego. A jego to tak cieszy, jak on obserwuje tak spod swoich, okularków, czy nas to bawi, czy my się śmiejemy. I on ze śmiechem mówi, wiesz Mariusz, ja się ciągle tego uczę, to ten instrument mnie zaskakuje, nie ja jego. Także czekamy, bo to wciąż coś nowego się pojawia. No taki żywy bardzo stwór. To jest, to było według mnie idealne przeniesienie Józia w sferę dźwięków. To nie będzie wielką tajemnicą, jeśli powiem, że zaczęło się na próbie od saksofonu, który był klasycznym instrumentem, który jednak w tej małej sali by rozsadził. Mhm. Musielibyśmy Mikołaja z jego instrumentem zamknąć z jakimiś takimi perkusyjnymi szklanymi parawanami. Mhm. Nie chcieliśmy tego zrobić, więc Mikołaj zmienił instrument i oto stworzył się jeszcze lepiej. Przedziwny dialog. Tak. Mhm. No, mogę tylko powtórzyć, że zazdroszczę słuchaczom jedynki, że będą pierwsi. Drodzy państwo, obiecujemy, że jak tylko trójka powie, że też chce, to staniemy na głowie i na rzęsach. To jest I skrócimy. Tak jest. To jest ósemka. Ósemka aktorów wybitnych i może każdemu, jeśli... idąc od lewej strony, bo to jak... Idąc od lewej strony sceny. Proszę sobie wyobrazić, że państwo siedzą w atelier, malutkim atelier i po lewej stronie stoi. Stoi oczywiście Miki, czyli Mikołaj Trzaska. Trzaska z tajemniczym instrumentem, który jest żywy. Który gada. I następnie... Zaraz za nim, inaczej ubrany niż pozostali panowie, bo kolorowo wyglądający, pozostali są w białych koszulkach, tak jakby wyszli z zakończenia roku szkolnego i w czarnych spodenkach. Tak jest. I pierwsza postać od lewej z grupy aktorów to jest Ignacy Lis, albowiem tam są dwie litery. Tak. S na końcu. W nazwisku. Natomiast on stworzył słynnego Walka, czyli chłopa z ostatniej części. Parobka, chłopa z ostatniej części tej wiejskiej, ale też był Gałkiewiczem, który po prostu nie jest w stanie pojąć, dlaczego ma się fascynować jeszcze w domu, marnować czas na pisanie pracy domowej o słowackim, ale też państwo słyszeliście, bo taki wspaniały fragment wybrała Baszka, fragment po włosku, więc on był też Dantem. Albowiem Witold Gombrowicz tak daleko postanowił się pobawić z widzami, że przecież sparafrazował pierwsze strofy Nieboskiej Komedii. Po cóż? No właśnie, to już o tym to rozmawiamy. Cudowne to w Lesie Zielonym, prawda? Jaka to odwaga, panie Witoldzie, wobec Dantego Alighieri. Ale to już tak, za daleko brniemy. Tak, ja powiedziałem nieboski, a to właśnie chodzi o boską komedię. A tutaj wróciłem na polski grunt. No, trochę się skrasiszczył. Tak. Dobrze. Następny, obok właśnie Ignacego Lissa. To jest, drodzy państwo, tak, że teraz odtwarzam sobie... Przepraszam, panie Ignacy, że troszkę zażartowałam z pańskiego imienia. I wydaje mi się, że tam był Miętus, tam siedział. Grzeczny, ten, którego gwałcono. A to nie, to siedział Syfon, drodzy państwo. Drugi aktor, licząc od lewej, patrząc od lewej, to Szymon Mysłakowski, który był Miętus, który był Syfonem, czyli tym... najczystszym kolegą z klasy, tym, którego niestety zgwałcono przez uszy. O tak. Ale też potem na wsi był Zygmuntem, czyli synem wuja Konstantego. To trochę skomplikowane, nie wiem, czy to w radiu się dla uda. Dla mnie samego to wielka radość spotkać, bo to jest nowa postać w mojej trupie teatralnej. Mysłakowski. Tak jak Ignacy Lis, kiedyś mój student, tak Szymon, nie mój student, ale dołączył i to no, dobry. Fantastycznie. Po prostu takiej świętości, czystości w opozycji do Miętusa, o którym zaraz, bo siedział następny. Następny. To ja po prostu, Miętus. No to jest, jak to powiedział kiedyś Andrzej Wajda, no 50% jest dobrze obsadzić. Tak. Ale ja myślę, że to teraz jeszcze trzeba udowodnić. Teraz ten brudny, ten, który gwałcił. Ten najbardziej zohydzony przez swoją potrzebę pobratania się z parobkiem, czyli Miętus, to jest oczywiście Mateusz Rusin, czyli aktor Teatru Narodowego. Mówimy chórem. Żeby tak to nie było, że... Mm-hmm. że. I on po prostu rozwijał skrzydła. Z każdą kolejną próbą to było jeszcze szerzej, jeszcze wspanialej. I tutaj na pewno mogę powiedzieć, że to ten audioteatr, ta pierwsza generalna, to w jego osobie na pewno się ziściło. Także, drodzy państwo, przeszliśmy przez trzy postaci. Mm-hmm. Teraz czwarta postać to wspomniany. Będzie... Tak, to już będzie Jędrzej Hycnar, czyli Józio, ale i Alter, tak, Alterego bohatera. Taką dygresję przekażę. Znaczy teraz pozwolę sobie państwu zaprezentować inteligentną, mianowicie tego państwo nie zobaczą, bo już tego powtórzenia w wersji widzialnej nie będzie. Otóż Jędrzej Hycnar miał takie troszkę przykrótkie czarne spodenki, nie miał skarpetek, to jest ważne, bo był taki moment, że on tak dyskretnie podniósł sobie jedną z tych nogawek. Ja sobie pomyślałam, o... łydka. Tak, tak. To jest bardzo ważny element, do którego też... Ale tego w radiu nie będzie. Do którego też nawiązywała Wiktoria Gorodecka, o której za chwilę, ale na razie zbliżamy się do kolejnej szybciutko, pozycji. Szybciutko, bo mam mało czasu. Czyli Justyna Kowalska. Justyna Kowalska, czyli pensjonarka Zutka Nowoczesna, córka inżyniera i inżynierowej młodziakowej państwa Młodziaków na stacji, mhm. a potem Marcyśka na wsi, czyli ta chłopka, która partneruje... Parobkowi Walkowi, no i w finale Zosia, chodząca niewinność. Tak. Następna przywołana już nasza supergwiazda Wiktoria Gorodecka, czyli Podstolina sprzed roku, ale tak. Teraz bardzo nowoczesna i bardzo nonszalancka inżynierowa Młodziakowa, a potem szalona, wręcz histeryczna ciotka w dworze, żona wuja Konstantego. No i zostały nam dwie role lekko starszych dżentelmenów. Kazimierz Kaczor. Tak jest. Kazimierz Kaczor w potrójnej roli. Z jednej strony profesor Bladaczka, czyli specjalista od nękania biednej młodzieży słowackim. Wuj Konstanty, czyli ten, który dowodzi na wsi. No i pomiędzy nimi oczywiście inżynier Młodziak. No i ostatnia osoba do przywołania, którą tutaj stawiamy, to jest... filolog kulturalny z Krakowa, czyli profesor Pimko, a na wsi zamienił się w majordomusa, w szefa służby, czyli we Franciszka. I to jest Robert Czebotar. Proszę państwa, teraz sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ powinnam nadać piosenkę, no bo jak to, słowno-muzyczny program bez piosenki, ale nie nadam, bo mamy 6 minut na ciągle spotkania z naszym gościem specjalnym, Mariuszem Malcem, więc jeszcze pozwolę mu troszkę poserwować po tematach, które lubi. Piosenki nie będzie, także to jest wiadomość dla Eli Różyckiej. A będzie potem właśnie to, co jest w scenariuszu poza piosenką. Bo ten Robert Czebotar pan z kucykiem, to właśnie jest taka miniaturka na zdjęciu, które państwu polecałam. Czyli na tej plaży dziennikarka nagrywa z nim wywiad. To nie jestem ja, bo ja robiłam zdjęcie, to nie było selfie od tyłu. W związku z tym ona stoi przed nią pan z kucykiem, on taki bardzo rozmowny, nie uciekał przed dziennikarzami, także dziennikarką także nie uciekał, więc to jest on. Taka chudzinka z kucykiem, to będzie on. Proszę oglądać to zdjęcie, bo jest ważne. Tam też jest zdjęcie już troszkę w głębi Olgi Sarzyńskiej i Tomasza Mana z gitarą. To jest z kolei zdjęcie z przed tygodnia, z naszego spotkania na scenie teatralnej Trójki, wydania specjalnego z Placu Przyjaciół w Sopocie. A teraz mój gość będzie mówił dalej, bo ja się niestety... Drodzy Państwo, ta załoga, którą przywołuje tutaj Baszka, czy to są twórcy ról Ferdurke, czy to jest obsada i reżyser spektaklu Słuchowiska, które państwo nagrodziliście na dwóch teatrach, to wszystko to jest kwiat aktorstwa naszego i Tomasz Mann jest jednym z kluczowych reżyserów, dlatego tutaj fantastyczne jest to, co dwa teatry niosą. Są takim magnesem przyciągającym doborowe obsady, niezwykłe tematy i, no i po prostu dającą szansę wniknąć w magiczny świat. No Ferdurka akurat była na żywo, więc to państwo mieliście, że tak powiem, organoleptycznie możliwość znalezienia się w centrum zdarzeń, ale są też takie sytuacje jak przywołana przez Baszkę nagrodzona opowieść Tomasza Mana. I tutaj jest, o ile Ferdurka jest takim limesem, który nas bawi i wręcz uskrzydla radośnie, to Słuchowisko Tomasza Mana jest tym kompletnie przeciwległym punktem, taką granicą smutku, refleksji głębokiej, pewnego dotykania rzeczywistości bolesnej. Obie te rzeczy łączy coś. Mianownik niewinność. Bo i o niewinności mówi Witold Gombrowicz i niewinność zawłaszcza obcy bohaterce Słuchowiska Tomasza Manna. I to jest gdzieś wspólny mianownik, ale mówię poprzez dwa światy przechodzące od groteski do tragedii. Bardzo dziękuję, że zechciał nasz gość specjalny wyręczyć Baszkę, która niestety ma taką przypadłość, która może ją wykluczyć z radia. Nie może. Jak jest upał, to przemieszczanie się pomiędzy 30 stopniami na świata, zewnątrz, tak? Nie, ja nie mówię o szerokości geograficznej długości, tylko mówię tylko o temperaturze. O wyjściu ze studia. Tak, a tym, co się dzieje w pomieszczeniach klimatyzowanych, no jest po prostu zabójcze. No, nie. Tak. Organizm taki nie daje rady. Ale robimy, co możemy, żeby jeszcze uratować tę naszą audycję. Jeżeli pozwoli nasz gość specjalny, to ja teraz wprowadzę, jeżeli uda mi się dotrwać za 15 druga z głosem, wprowadzę scenkę, jeszcze jedną nagraną przez siebie. To już nie będzie Ferdurkę, nie ciesz się. Nie. Bo więcej nie możemy, skąd? Nie, ale to już naprawdę jest pięknie. Było pięknie, prawda? Tak. Mhm. No, więc ta scenka to będzie rozmowa z dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, czyli wrócimy do spektaklu telewizyjnego, nagrodzonego i to sowicie. O nim zresztą opowie nasz gość, to znaczy nie gość w studiu, to jest kolejna z osób, które spotkałam podczas bankietu. Porozmawiawszy z Anią Wieczór, wybrałam się do Macieja Nowaka. Przepraszam, miałam nie zdradzić. No dobrze, do dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Ale po drodze, no jak to na bankiecie, spotkałam Marcina Czarnika. Marcin Czarnik, proszę państwa, to jest aktor znany na Węgrzech, głównie ostatnio, ale gra Jacka Kuronia. Tak, jedna z kluczowych postaci 1989, prawda? Absolutnie no, tak. No i Marcin był też na scenie podczas gali, był w tej grupie odbierających Grand Prix. No więc podeszłam do niego, tam sobie pogawędziliśmy, właśnie powiedział mi, że kolejny film na Węgrzech będzie kręcił. No więc zrezygnowałam już z zapraszania go do radia. I idąc do Macieja, coś sobie przypomniałam. I o tym muszę teraz powiedzieć, dlatego że państwo nie będą mogli podążać za naszą rozmową z szalonym moim gościem. Przypomniałam sobie mianowicie coś, co wydarzyło się 20 lat wstecz, czyli w 2004 roku, kiedy to obecny dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu był dyrektorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. No resztę to już chyba ta scenka objaśni, także spróbujmy wystartować. Trójka pod księżycem. Dopiero teraz uzmysłowiłam sobie, że mówiąc do naszego gościa przez chwilkę, widziałam Marcina Czarnika, ty wiesz z czym kojarzy mi się? I dopiero teraz przypomniałam sobie, o co chodzi, o chab stoczni. Maciej Nowak, witaj. Zaczęliśmy od stoczni, od Marcina Czarnika, bo... Bo Marcina Czarnika kochamy, a Marcin Czarnik był, jak może część z państwa pamięta, Baszka pamięta, Hamletem na stoczni w spektaklu w reżyserii Jana Klaty. Przedstawienie chyba nawet legendarne, bo wiem, że jego rejestracja, przygotowana zresztą przez wspaniałą inną reżyserkę Kasię Adamik, ta rejestracja spektaklu zrealizowana już prawie 20 lat temu jest regularnie co roku prezentowana w rozmaitych miejscach w Polsce, w szkołach również, w jakichś sytuacjach też oficjalnych, przy okazji kolejnych rocznic wydarzeń i strajków sierpniowych. Także coś, co tutaj stworzyliśmy dwie dekady temu, przeszło do takiej, można powiedzieć, liturgii patriotycznej, nowej naszej rzeczywistości odrodzonej Polski. Także z tego jestem niesłychanie dumny. Są takie projekcje nadplenerowe w wielu miejscach tego spektaklu, bo to był Hamlet, ale jednocześnie był to Hamlet o Polsce i Hamlet o stoczni. I teraz Marcin Czarnik gra w musicalu 1989 i co? I on tutaj gra Kuronia i podobne dylematy rozstrzyga, bo tak naprawdę myślę, że te sytuacje, te problemy, przed którymi stanęły uczestniczki i uczestnicy tamtych wydarzeń, to one są bardzo szekspirowskie, bardzo hamletowskie, być albo nie być, albo zakwestionować swój wygodny często byt, czy zdecydować się, by stanąć w tak zwanej prawdzie, zawalczyć o ideały, które są dla nas ważne. To były dylematy hamletowskie, które na stoczni Marcin Czarnik i spektakl Jana Klaty pokazywał. Teraz Marcin w podobnym duchu, jako już Jacek Kuroń we wspaniałym muzykalu 89 pokazuje. No ale to nie jest... Dziękuję, Basiu. Tomasz Mann wręczył różę koleżance reporterce. Nie można tutaj udzielać wywiadów. Dziennikarka jest obsypywana różami, brylantami. Nie, dziękuję. Szampana dla pani redaktor. Na to liczyliśmy. No cóż, są ważne tematy, prawda? I ten Marcin Czarnik, i ta powracająca fala pytań, co nam zostało z tej Solidarności, co my z tym zrobiliśmy. I znów jakiś Wyspiański się przypomina, i Wesele, i ten Złoty Róg. To wszystko tak coś kotłuje. Tak jak Iwona Księżniczka Burgunda chyba mówi, że tak w kółko i w kółko. Tak, ale to były też dylematy czy tematy, które moje pokolenie i nasze pokolenie zajmowały również 20 lat temu, wtedy, gdy pracowałem w Teatrze Wybrzeże. Ale dzisiaj już prowadzę inny teatr, Teatr Polski w Poznaniu. O, właśnie. I już są trochę inne problemy, problemy młodszego pokolenia. To chyba zawsze mnie interesuje najbardziej, żeby śledzić za tym, co jest ważne dla tej najaktywniejszej generacji zawsze, czyli jakichś właśnie tak 20-30-latków. I to, co tutaj pokazywaliśmy w ramach festiwalu Dwa Teatry i za co dostaliśmy aż 5 nagród, to jest adaptacja Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej w powieści, można powiedzieć, że staroświeckiej, bo z połowy lat 30. wtedy to był wielki hit. Potem to był tekst lekturowy, do którego przyznaję, ja nie miałem w ogóle sentymentu, gdy byłem w wieku, gdy powinienem był to czytać w szkole. Takie było dziewczyńskie, mnie to w ogóle nie interesowało. Ale wróciłem do tego tekstu kilka lat temu. Wysłuchałem wspaniałego audiobooka nagranego przez Sofię Kucównę we wspaniałej, porywającej interpretacji tej aktorki. Nagle zrozumiałem, że w ogóle jako gówniarz nic nie zrozumiałem. I teraz rozumiem, jak ważna to jest powieść, jak odzwierciedlająca dzisiejsze dylematy. Bo dzisiaj żyjemy, moim zdaniem, w okresie hiperimpresjonizmu. Wrażeniowość, emocje są najważniejsze, ważniejsze od idei. Jak sądzisz? Tak myślę, wśród młodszego pokolenia. A, okay. I o tym w dużym stopniu jest cudzoziemka. A przy okazji odkryłem nowy rodzący się talent reżyserski, czyli Kasię Minkowską. Obejrzałem jej spektakl dyplomowy, czy nawet jeszcze jakiś szkolny. No i zaprosiłem do współpracy. Poprosiłem, żeby przeczytała tę cudzoziemkę. Ona nie znała tego tekstu, ale jako młoda dziewczyna odebrała to właściwie. To był papierek lakmusowy dla mnie, rzeczywiście, że w tę literaturę trzeba inwestować. Więc miałem wspaniałą reżyserkę młodą. Miałem Alonę Szostak, która jest absolutnie alter ego Róży Żabczyńskiej, bohaterki cudzoziemki. No i wspaniały zespół naszych aktorek i aktorów. I muzyka jeszcze była. Tak, absolutnie wspaniała muzyka Wojtka Frycza. Tak. I to wszystko się poskładało i my ten spektakl gramy od 4 lat. Jest absolutnie uwielbiany przez poznańską publiczność i festiwalową, bo pokazywaliśmy go na kilku festiwalach. Znam osoby, które na poznańskim spektaklu były już 14 razy. A to jest dosyć długie przedstawienie. Jest odbierany niesłychanie emocjonalnie ten spektakl i jest takim naszym naprawdę hitem. I teraz po jego prezentacji w Teatrze Telewizji, za co właśnie myśmy dostali owe nagrody, ciekawe, że po tej prezentacji w Teatrze Telewizji zainteresowanie tym przedstawieniem wcale się nie zmniejszyło. No właśnie, to myślę, że to będzie podobnie, że raczej ta prezentacja w telewizji to będzie koło zamachowe. Ludzie będą chcieli to. Już widzę, że chcą. Na VOD nie jest? Na VOD jest również, ale zobaczyć Alonę Szostak w akcji na żywo, to jest między sobą. Tak, no to jest wielkie doświadczenie. Więc po raz kolejny Trójmiasto zrobiło mi miły prezent. Wyjeżdżam stąd z tarczą. Gratulujemy. I z dużą satysfakcją. I jadę na wakacje, a później wracam do Teatru Polskiego. I tam będzie dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam na początku sezonu, w połowie października. Będziemy mieli premierę kolejnego młodego reżysera, którego niezwykle cenię i uważam, że to jest przyszłość polskich scen. Myślę o Piotrku Pacześniaku. To jest chłopak po krakowskiej szkole teatralnej. Zrobił już u nas taśmy rodzinne, adaptację takiej współczesnej polskiej powieści, która też już naprawdę status hitowego przedstawienia ma w naszym teatrze. A teraz przystąpił do adaptacji niezwykłej powieści Jean Geneta, Kerel. To była jego pierwsza powieść z 1947 roku, jeden z najważniejszych i pierwszych utworów gejowskich. Wszystko się toczy wśród żuli, jakichś bandytów w porcie w Hawrze i ma to bardzo mocno homoseksualny wymiar. I to przedstawienie otworzy festiwal teatru queerowego, który w połowie października rozpoczynamy, bo to jest jeszcze kolejny temat. Zauważyłem, że w wielu polskich teatrach pojawiły się spektakle wprost homoseksualne czy queerowe i być może jest rodzaj wstydu takiego publicznego i środowiskowego, że to nie jest ciągle jeszcze nazywane, więc ja sobie mogę pozwolić i ja się nie wstydzę z wielu powodów, żeby to nazwać. Owszem, krzyczeli niektórzy, że teatr nam się homoseksualizuje, tak, zhomoseksualizował się, ale ma to również wspaniały wymiar estetyczny i ważny, egzystencjalny i chcę to zjawisko jakoś spróbować podsumować. Doliczyliśmy 16 w tej chwili spektakli w całym kraju o tej tematyce. Niestety nie jesteśmy w stanie finansowo podołać prezentacji wszystkich. Przyjedzie do nas 8 i do tego właśnie ten nasz spektakl Kerela. Mam nadzieję, że tak jak mi się to udawało, odpukuje kilkakrotnie, no jakąś nową debatę wywołamy wokół polskiego teatru, do którego można mieć 1000 rozmaitych zastrzeżeń i można mieć wobec niego rozmaite zawody, natomiast myślę, że nie można mu odmówić tego, że od wielu dekad trzyma rękę na pulsie emocji społecznych w Polsce i ten festiwal i zgromadzenie tych wszystkich wypowiedzi z wielu polskich teatrów ma być właśnie uzmysłowieniem, jak ważna jest to tematyka i nie chodzi o homoseksualizację, obyczajowości czy życia społecznego, nie, nie. To są poważne problemy egzystencjalne, tożsamościowe, których nie można omijać, bo stało się czymś takim absolutnie niezwykłym, że zaczęliśmy o tym w końcu mówić. Nawet w sytuacji, kiedy wobec tego są środowiska, które protestują czy kwestionują, ale trzeba było tym zjawiskom dać język, bo to jest też część ludzkiej egzystencji. I ona nie może zostać zapomniana, zlekceważona, bo z tego tylko się rodzą demony. A jeżeli o tym się będzie mówiło normalnie, w sposób otwarty, to myślę, że właśnie Erynie tutaj po nas się nie zgłoszą. No tak, boginie zemsty. Ale też myślę, że trzeba nauczyć się myśleć, stworzyć sobie taki język, umieć o tym mówić. O, tak bym powiedziała. Ja na przykład nie czuję się jeszcze gotowa. Słucham oczywiście, wiem, o czym mówisz, ale nie wiem, czy umiałabym na przykład taką debatę poprowadzić. To się uczyło, no to no, nie, uczymy, no, wszyscy się uczą. O tym mówię. Nie mają języka starsze pokolenia, czyli my. A młodsi, mam wrażenie, że umieją już o tym mówić. Oni to często... Ale nie chodzi o trywializowanie Nie. Elementem tego naszego festiwalu będzie również spotkanie naukowców, którzy zajmują się tak zwanymi queer studies, bo to jest element już ważny również na polskich uczelniach i przyjadą nas przedstawiciele wielu polskich szkół wyższych, żeby rozmawiać o stanie polskich queer studies. Także to na wielu poziomach rośnie, no i jestem szczęśliwy, że Teatr Polski w Poznaniu w tym procesie uczestniczy. Dobrych wakacji, panie dyrektorze, Maciej Nowak. Najlepszego wypoczynku i do zobaczenia zaraz po wakacjach, prawda? Usłyszenia. I zobaczenia, i usłyszenia. Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, o rok zaledwie starsza od Ferdydurkę. O kobiecie, która wszędzie czuła się obca, niespełniona, pełna żalu, bólu, a w spektaklu Katarzyny Minkowskiej odbywa się jej pogrzeb. Ona próbuje jeszcze trafić do swoich bliskich, ale oni już jej nie mogą usłyszeć. Wstrząsające zupełnie, przepraszam za to określenie, ale to robi wrażenie. Koniec czerwca, choć piękny, ukrywa gdzieś głęboko melancholię. Bardzo już dzisiaj dziękujemy. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz wraz ze mną. Bardzo dziękuję paniom, które zechciały nas też troszkę posłuchać. Pani Beacie, wspaniałej, i pani Edycie, wspaniałej. Naszym gościem specjalnym w studiu był dzielny i wspaniale też zastępujący panią redaktor, która traciła głos, Mariusz Malec. Bardzo, Baszko, dziękuję za zaproszenie. Gość specjalny. Możesz zawsze występować w tej roli, z czasem jako współprowadzący. Zawsze się przyda. Bardzo dziękuję. Myślę, że należy napisać taką też powieść albo dramat, gdzie będzie gość specjalny. Okej, bardzo proszę. No to cóż, wciąż jedna z najkrótszych nocy roku. Szczęśliwie, bardzo to lubię. To co, że za krótki sen.